जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन पावन राधे तेरो नाम।